Vanuit de IT-hut in Zweden is dit op podcast 76 van 29 oktober 2010. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 76 van 29 oktober 2010. In de box hangen Marcel Prins, Luc Sala en Bart van Klaveren. En jij bent? Oh, ik ben Martin Broersen. Ik ben nog altijd in staat om dat niet te gaan roepen. Ja, daar heeft jou naar voren geschoven, Marcel, om mee te doen. Het is natuurlijk even wennen, de eerste keer in deze bende, dus we gaan gewoon onderwerpen oppakken. Laat ik maar beginnen, Bart. Had jij een onderwerp waar je mee van start wilde gaan? Oh, je overvalt me een beetje. Ja, nee, ik laat het koken zijn. Een hoop Apple nieuws zag ik vandaag op de Delicious pagina. Apple Dots. Niet alleen was er heel even een MS-DOS emulator. Ja, ik zag hem ook. Op DOSBox, wat een open source project is om... zeker op de modernere versies van Windows, waar de DOS-ondersteuning natuurlijk niet zo heel erg groot meer is. Om nog de oude infogames en dat soort spellen nog te kunnen spelen en oude applicaties te kunnen draaien. DOSBox wordt ontwikkeld voor een heel groot aantal platformen. Voor Linux, voor Mac OS X, voor uiteraard voor Windows. Iemand heeft een port gemaakt naar... de iPad. iOS, ja. Dus het kon worden gedraaid op de iPod en de iPad, iPhone, achter de machines. En dat was al even grappig, zeker toen mensen daarmee aan de gang gingen en zelfs in staat waren om Windows 3.1 te installeren en dat soort dingen. Vervolgens is het weer heel snel uit de iTunes Store verwijderd. Waarom is me ook niet helemaal duidelijk. Maar ja, dat is wel even kniffelen. Meer dan dat, denk ik. Nee, maar het is toch grappig dat het oude legacy spul nog even opduikt. En dat er toch nog zo'n markt voor is. Sowieso zagen we deze week dat zelfs de Microsoft-bazen zeggen dat Windows, de volgende versie van Windows, ja, mogelijk een probleem is of zo. Omdat het natuurlijk niet gaat aanzwellen. Het probleem is een beetje dat er een verschuiving plaatsvindt en dat steeds minder mensen een computer gebruiken steeds meer mobiele devices gaan gebruiken. En dat zijn vaak besturingssystemen die in een webbrowser draaien, heel kort door de bocht. En het is dus lang zo interessant niet meer wat voor besturingssysteem je hebt draaien. En vandaar dat de volgende versie van Windows... Ja, die moet wel met iets heel bijzonders komen. Willen mensen weer zeggen... gezondheid. Willen mensen zeggen van... Nou, ja, ik wil toch wel Windows hebben. En de kans dat gaat gebeuren is... wordt niet zo heel erg groot geacht door een aantal mensen. Die iets zinnigs over zouden moeten kunnen zeggen. Het is nog heel ver weg. Luc had verleden week gehoord dat iemand binnen Microsoft Nederland had gezegd dat het nog wel minstens 2 jaar zou duren voordat Windows 8 zou komen. Op gezag van Redmond heeft Microsoft Nederland die statement weer van de website moeten verwijderen. Wat ik ook wel grappig vond. Opzienbarend. Omdat Microsoft daar nog helemaal niks over wil zeggen. Nee, ik denk want dat leidt natuurlijk tot mensen die dan zeggen, nou, dan wachten we wel 2 jaar met Windows 7, niet? Ja. Nou goed, wij zaten natuurlijk zelf al in de vervangingsstrategie van 3 jaar. Te zeggen dat er nog XP de komende 3 jaar toch wel echt actief blijft. En over 3 jaar gaan we over naar een Russische Windows. Dat zag ik ook in het nieuws. Nee, die gaan niet over op een Russische Windows. Heb je het artikel niet gelezen? Je hebt de kop waarschijnlijk gezien. De bekende klepel en de bel. Mm-hmm. Wat ik... En ik heb alleen de eerste paragraaf gelezen van het artikel. Laat ik wel eerlijk blijven. Is dat ze in Rusland inderdaad geld gaan steken in de ontwikkeling van een besturingssysteem. Maar het is op Linux gebaseerd. Ja, maar het is dus wel echt een tegenhanger van Windows om onder andere in de overheid te gaan gebruiken als operating system. Dus ze gaan echt Microsoft uitfaceren en ze gaan een eigen operating system draaien. Net zoals in Brazilië natuurlijk gewoon Linux door de overheid gewoon gezegd is. Dat is ons, ik weet niet welke versie van Linux overigens, maar die hebben ook gezegd van wij gaan gewoon als... Ja, je kunt een hoop kosten besparen op de aanschaf van Windows. Of je ook echt kosten in de loop van het gebruik gaat besparen. Omdat je gebruikers moet gaan scholen om met iets compleet anders te gaan werken. En andere applicaties te gaan werken. En applicaties te ontwikkelen voor specifieke doeleinden. Is nog maar helemaal de vraag. Mm-hmm. Ja, ik heb maar ook geen idee dat er opeens heel veel innovatie uit Brazilië komt. Omdat ze daar... veel meer programmeren voor Linux of ik zie dat op zich niet. Dus je kan je inderdaad afvragen of het voor de ontwikkeling van het land of de mensen die daar programmeur zijn, of dat dan heel veel helpt, zal ik maar zeggen, dat er zo'n heel raar operating system de default is, in ieder geval voor de overheid. Mm-hmm. Kan niet goed. Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik durf daar niks over te zeggen. Je bespaart op de aanschaf, maar niet op het gebruik en onderhoud. Mm-hmm. Het aantal mensen die een Linux server kunnen beheren, goed kunnen beheren, zijn dunner gezaaid dan mensen die een Windows server kunnen beheren. Dus dat soort mensen zijn dan ook vaak duurder. En, ja, je wou zeggen, die kunnen we toch binnenkort uit Rusland en Brazilië gaan halen. Net zoals Indiase dokters. Of zo, die overal en nergens aan het werk zijn. Tja, we krijgen ook volgende week een nieuwe zoekmachine. Zag ik. Blacko. Ik vind het een ambitieus iets. Er is 20 miljoen geïnvesteerd of zo in een nieuwe zoekmachine op dit moment in tijd. Dus ik ga zeker even een zoekopdracht uitvoeren natuurlijk 1 november. Links komen op de IT-bende site. Ja, wat zullen we ervan zeggen? Wat maakt Blacko anders? Dat weten we niet. Of beter? Of... Het is shiny en nieuw. Ja, ik herinner me, ongeveer een jaar geleden was ook zo'n zoekmachine die het helemaal anders zou doen. En daar hebben we allemaal naar gekeken. En maar die deed het ook echt anders, zou ik maar zeggen. Die was, op zich is die nog steeds wel interessant. Dat is, ik ben alleen nu even, kom even niet meer op de naam. Maar daar kan je inderdaad hele rekenkundige vraagstukken aan stellen enzovoort. Grappige dingen waar je nog wel wat aan hebt. Ik weet niet of het bedrijf wat erachter zit ook er zoveel aan heeft. Maar ze bestaan nog steeds. Ik kan alleen niet meer op de naam komen. Ik wou bijna zeggen, het is Kaspersky, maar het is zo'n soort rare naam. Is het Kuil? Wat? Nee. Nee. Ja. Goed. Goed, laten we maar gewoon gaan kijken. Ik kan nu ook niks zeggen over iets wat 1 november gelanceerd gaat worden. Ik vind wel dat er te veel crap op google.nl en zo nu hangt. Wat me bijna neigt om een soort interface te maken naar Google en dan ook de resultaten of zo, om in ieder geval al die crap weer uit te filteren. Dus misschien gaan ze op dat punt winnen. Dat ze dus gewoon weer een meer clean zoeker in de markt zetten. Maar ik heb geen idee. Ik weet niet of er boven staan. Ja, het wordt lastig. Er zijn zoveel alternatieven. denk je echt dat een nieuwkomer kans van slagen heeft? Ik weet niet. Iemand legt 20 miljoen aanbieden, iets bieden wat de anderen niet hebben. Ja. En als je dat doet, dan zeker als je tegen een gigant als Google opbokst, die zoveel mensen in dienst heeft, als zij denken dat het een goed idee is, dan maken ze het na. Hetzelfde geldt voor Microsoft, die doet het met Bing. Als je iets bijzonders maakt, dan wordt dat toch zo weer in een iets andere vorm nagemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat die Blacko enige kant van slagen heeft. Ik heb ook geen idee wat hun speerpunten gaan worden, waardoor ze echt, of we moeten het maar gewoon zien en volgende week nog even in de podcast aandacht aan besteden, kijken wat we ervan vinden. Het is in ieder geval grappig dat op dit moment in tijd iemand daar 20 miljoen in investeert. En dan inderdaad, Google kan veel meer tevoorschijn trekken natuurlijk. En inderdaad, die werknemers die hebben het helemaal geweldig, zag ik deze week. Want je krijgt nu helemaal een servant, of hoe noem je dat? Iemand die van alles voor je doet als je een Google-employee bent. Dus helemaal geweldige werkomstandigheden, zou ik zeggen, om naar Google te gaan. Is dat een elektronische servant of is dat een echte. Ja, en die is die dan werknemer van Google en heeft die dan ook weer een servant? Of zijn dat gewoon Indiërs of zo, ja? Luister, ik denk dat er bij Google een ontzettend slimme ploeg zit die veel PR doet, hè? En steeds maar wat nieuws bedenken en blijf in het nieuws. Dat gaat op een gegeven moment zich ook tegen ze keren. Want je zei van, het is te veel rotzooi, hè? Het is niet echt interessant. Dat heb je met kranten ook, hè? Dan zijn er slechte weken, dat komkommertijd. Nou, dan weet ik veel, dan staat weer in de krant dat er iemand verzopen is bij een zijpartij of wat dan ook op de voorpagina. Google moet in het nieuws blijven, denken ze. Mm-hmm. Dat zie je met Apple natuurlijk ook heel duidelijk. Ja. Dat soort dingen aan de hand zijn. Dus, ik weet niet hoe goed of fout dat is. Maar ik denk, vooral Apple doet het onwijs goed in dat front. Af en toe zie je alleen maar Apple ongeveer in het nieuws. Ja, nee, daar wordt dus heel slim aan gewerkt. En kijk... Ik heb natuurlijk veel ervaring met PR-bureaus. Maar PR-bureaus, dat is gewoon een verschrikkelijke business. Hè? Dat die gaan naar een klant toe en die zeggen... Meneer, moet je luisteren. Een advertentie kost €4.000 of €2.000, weet ik veel wat. Wij bedenken wel wat waardoor u een pagina publiciteit krijgt. Ja, en daar rekenen we dan €2.000 voor. En dan zegt zo'n bedrijf, nou, dat is een goede deal. En dan gaan ze aan de gang. En dan, nou ja, goed. Zou je niet vertellen over hoeveel reisjes ik gemaakt heb met 3 journalisten en 6 PR-mensen naar de meest vreemde landen. Waar we de meest vreemde capriolen hebben uitgehaald. Waar dan wel een artikeltje over verscheen. Maar waarvan ik dacht van nou, dit is een leuke trainingstrip voor deze PR-dames. Niet mijn favoriete business. Het verschil met Apple is dat bij Apple gewoon hele slimme PR-mensen vanaf het begin zitten. Die heel goed begrijpen hoe ze hun doelgroep emotioneel moeten aanspreken. En dat is eigenlijk een verschil tussen wat Apple doet. Hun nieuws is altijd gerelateerd aan de psychologische behoeftes van mensen. Het is ook niet zo vreemd dat ze bijvoorbeeld een groot nieuws komt altijd na het kerstseizoen. Hè, dus op Macworld, maar zo in die weken. Na de CES komen ze met nieuws. Dan is een beetje de kerstsfeer voorbij. En dan... Je zou zeggen dat klopt niet, maar dat klopt juist wel. Want de retailmensen willen geen nieuws hebben voor de kerst. Als Apple op 21 november een nieuwe machine aan zou kondigen, dan betekent dat die oude rotzooi die in de winkel staat niet verkocht wordt. Dus ze spelen heel goed in op die dingen. En ik heb wel eens het gevoel dat de gemiddelde PR-functionaris buiten dit soort echte top jongens het niet begrijpt en maar gewoon streven naar... vierkante millimeter publiciteit. Ja, wat we zien nu op dit moment dan Apple wel. Ik vind het niet echt per se positief in het nieuws, zal ik maar zeggen. Ze willen Java half zelf een pad inslaan of zo. Of ze in ieder geval loskoppelen van Oracle en misschien zelfs uitfaceren. Flash wordt natuurlijk al helemaal gekild. Het is ook aangekondigd nu in de nieuwe OS. OS X wordt hier helemaal niet meer geïmplementeerd, een Flash player. Op zich is dat niet echt positief nieuws te noemen, maar wel weer gewoon nieuws over Apple, zal ik maar zeggen. Dus ja. Het is toch een mix van goed en fout. Het is niet alleen positief, zou ik zeggen. Want dit voelt bij mij, eerlijk gezegd, dus een beetje als negatief. Alhoewel, ik dan ook deze week zag dat Adobe een Flash naar HTML5 conversietool echt af heeft, zal ik maar zeggen. En ook aan het demoen is. Dus zelfs Adobe is door Apple waarschijnlijk toch op het plan gezet om dit soort acties te gaan ondernemen. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder dat zo'n Adobe helemaal gedwongen wordt om deze weg in te slaan. En misschien doen ze er verstandig aan om dat ook echt heel goed te doen. Nou ja, Apple, Steve Jobs zijn natuurlijk verschrikkelijk negatief aan het afgeven op zowel Java als Flash, de Flash player. Mm-hmm. Dus als jij zo'n product maakt, en zeker als je de cijfers ziet van mobiel gezien wordt gesurfd op een Apple-machine, dan moet je je toch zorgen gaan maken als Apple zegt van wij willen dat niet meer op onze machine. Of wij gaan dat niet meer verder ontwikkelen. Zoals ze dat met Java hebben gezegd. Het betekent niet dat het compleet verdwijnt. Kijk naar applicaties, hè, en naar de gebruiker. Maar kijk nou eens eventjes op een wat hoger niveau. Wat speelt er in de computerwereld? Dat is de positie van Sun en Java. Ja, nee. Apple ontwikkelt geen versie voor Java. Geen Java-versie voor Mac. Voor de Apple Mac. Okay, maar kijk, net zoals de database business waar Oracle in zit. Is natuurlijk ongelooflijk belangrijk op een hoger niveau. De overheid of wat dan ook, of grote bedrijven, hebben grote databases nodig. Dat is niet het terrein waar echt Microsoft die jongens die onderin zitten, Adobe, iets te maken hebben. Maar dat is wel een strategische positie. Dus ik zie vechten tegen Java altijd toch ook een beetje vechten tegen Sun. Ja? En Sun heeft de laatste weken duidelijk gemaakt, ook in het veld, dat ze de hardware die ze van... wat was het ook weer? Wat hebben ze overgenomen? Nee, niet ze. Oracle heeft Sun overgenomen. En dus ook die Sun servers en de hele zooi. Dat zijn ze aan uitfaseren. Tenminste, onder de naam Sun. Ja? Er is gewoon in het distributieveld is duidelijk dat Oracle een aantal dingen van Sun wil overnemen. Maar die hardware, dat is niet zo belangrijk. Dat is heel verstandig van het bedrijf, want en hardware en software, dat is altijd een slechte combinatie. Ja? Dus ik zie aanvallen op Java, daar moet je denk ik niet alleen kijken naar Apple en zeg maar de consument en de gebruiker. Moet je kijken naar een hoger niveau. Ja, nou, het zou kunnen. Je ziet natuurlijk wel, ik zag laatst een documentaire over een Russisch space agent maar die stond helemaal vol met Sun hardware. Ja, als ze natuurlijk al dat soort hardware gaan uitfaceren, ik moet er natuurlijk wel iemand dat gat gaan vullen op een bepaald moment, als het toch in allerlei universiteiten en allerlei onderzoekscentrums grote clusters aan Sun-servers staan, moet je natuurlijk wel daar iets mee doen. Ja, maar misschien weet Oracle ondertussen dat zeg maar de chipsontwikkeling, dat als je daar, laten we zeggen dat Intel met weet ik veel zijn 8 of zijn 16 of weet ik veel hoeveel core machines, en als daar adequate software voor komt uit Oracle's achtergrond, die echt gebruik gaat maken van die 16 cores en dat zeg maar het werk goed verdeelt en dat soort dingen. Maak gewoon een emulator. We hadden het toch net over emulators. Je maakt gewoon een emulator voor het hele platform. Ja. Ja, toch? En, ja. en dan zit Oracle waar ze willen zitten, namelijk software leveren. Ja. Ja? En diensten. We hebben dat nog niet gezien dat ze daarmee bezig zijn, maar het zou een interessante move zijn op zich voor die oude legacy Sun apparaten. Ja. Marcel. Ja. Heb jij ook iets nieuws gezien deze week, wat wij al ons niet opgevallen is, of juist wel? Nou, ongetwijfeld niet, maar ik vind HTML5 wel een heel interessant onderwerpje. Mm-hmm. Dus kun je hele mooie dingen mee van verwachten, straks, als het eenmaal wat meer wordt uitgerold. En zeker nu met die flash-conversie. Ja, dat vind ik heel interessant. Dat het makkelijker wordt voor, want we hadden het net over... Als die eerste stap maar gemaakt is, hè? Nou, want even terugdans, pakkend op een van de Linux netboekje wat mijn dochter ooit had. Het moest ongeveer in de hoek gegooid worden, omdat het geen flash op de juiste manier draaide. En dus spel.nl niet functioneerde. Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor deze Apple-apparaat straks. Dan moet je dus of als kind gaan naar, met je iPad naar games en geschikt voor de iPad. Dus dan zit je in een heel ander vlak dan je vrienden of zo. In ieder geval moet het dan wel gewoon op het goede niveau zijn en het ook dezelfde massa hebben. Maar ik denk dat de converter naar HTML5 mogelijk helpt. Want die game mensen zoals een site als spel.nl in Nederland, die zal toch op een bepaald moment misschien dan ports moeten gaan maken van deze al die flash games naar HTML5. Willen ze de toekomst alle Russische operating systems en Apple operating systems enzovoort handhaven. Ja. Dus ik denk zeker dat HTML5, dat er wat moet gebeuren. Aan de andere kant, we hadden het ook over XP, wat nog 3 jaar waarschijnlijk draait. Wat is jouw idee dan over, want het draait natuurlijk geen IE9 op. Verwacht je daar dan ook gekke dingen die gaan gebeuren op een korte termijn? Allemaal mensen die Chrome gaan draaien of zo? Nou, met IE8 merken we toch nog wel wat compatibiliteitsprobleempjes. Die IE9, ja, gaan we er even vanuit dat het heel mooi wordt. En dan ja, XP. Ja, waarom blijf je XP draaien? Als je een nieuw systeem koopt, staat er toch Windows 7 op. En ja, Vista kunnen we voor het gemak maar even overslaan dan. Mm-hmm. Maar goed, voor een zakelijke omgeving zal ik maar zeggen. Want inderdaad, voor thuisomgeving zal het misschien mogelijk sneller gaan. Nou, zakelijk ook. Ik zie Windows 7 als een heel mooi en toch stabiel platform. Minder zwaar dan Vista. Ja, er wordt iemand meteen allergisch van deze uitspraak. Oh, moeten we weer terug naar Apple? Kan hoor. Nee. Ja, nee, maar ik kon jullie zien op wat Martin bij elkaar geraapt had. Dat staat een verhaal dat de baas van Starbucks, de CIO, dus de man die over computers gaat, die heeft een analyse losgelaten op wat er in Starbucks, dat zijn die koffietenten, gebruikt wordt. Hè? Want daar kun je dan gratis internet. Nou, dan kun je dus ook goed zien welke machines. En hij zegt, nou, Apple is de favoriet. Nou, misschien heeft de prijs van Apple en de prijs van Starbucks koffie iets met elkaar te maken. Dezelfde doelgroep, allemaal helemaal hip. Maar wat hij vooral opmerkt, hij zegt, na Windows 7 staat eigenlijk de groei in laptops, in het gebruik van laptops in mijn winkel, een beetje stil. Hè? In mijn koffiewinkels. Maar zie ik een enorme groei in andere, in smartphones en mobile, dat soort toestanden. En dan zegt hij, het zou wel eens kunnen zijn over 2 jaar dat de vraag of Windows 8, of hoe we hem ook maar gaan noemen, relevant is of niet, helemaal geen belangrijke vraag meer is, omdat de mensen allemaal overgestapt zijn op mobiele operating systemen, en lees even Android of iOS van Apple. En ja, dat is een wat gechargeerde opmerking natuurlijk van iemand die koffie verkoopt. Maar toch ook wel een signaal in de markt. Het wordt een beetje irrelevant misschien. Een desktop. We hebben het nou, iemand zei van oh, ik heb een machientje zonder flash. Nou, ik zit hier dan te werken op een Windows XP machine waar ik flash absoluut niet geïnstalleerd kreeg. En ik heb dat op meer machines gekregen. Wat ik ook doe, ik krijg flash niet gedeïnstalleerd, geïnstalleerd, wat dan ook. Ik doe het zonder. Ach, mm-hmm. Zal wel eens wat missen, neem ik aan. Maar daar leef je dan mee. Ja? Die desktop is voor mij uiteindelijk een machine geworden waarop ik mijn boekhouding doe. En in mijn geval een journalistiek opmaakprogramma en een browser. That's it. Ja? Ik doe verder niks. Een desktop geeft je ook een stukje comfort. Als je met je op de laptop op de bank aan het werk bent, dan zit je nooit zo lekker te fijn te werken als op een gewoon bureau met een normale stoel en een normale muistoetsenbord. Dat weet ik niet. Ik bedoel, wij raden toch mensen aan, ook al jarenlang, te zeggen van nou, als je nou een laptop gaat werken, neem er dan gewoon zo'n schermpje bij van €150 en een extra keyboardje en een muisje. Ja, klopt, een dockingstation. Ja, ja, maak er een workstation van en de power is toch voldoende. Dus is natuurlijk wel een trend dat de desktop minder relevant wordt. En ik zou niet zeggen minder relevant, maar meer focust op wat er op een kantoor, op een afdeling boekhouding, moet gebeuren. Ja, hup, je doet je boekhouding op dat ding en je mag helemaal niet surfen. Je mag helemaal niet, weet ik veel wat, allemaal ermee doen. Hè? Je hebt, en als ik nu zie dat, daar hadden we het vorige week over, hoe heet het nu, Office 365... waarbij je zelfs op je lokale machine niks meer hoeft te doen, maar dat je dus gewoon kunt kiezen om je productiviteitsapplicaties dan maar in de cloud op te halen. Hè? Want dat is wat dat levert. Is heel handig. Het valt me op dat Microsoft daar net zoals vroeger veel te weinig, wat ik daar maar gouden sleuteltjes bij levert. Namelijk, ik wil voor mijn bedrijf en voor mijn werknemers toegang hebben tot, noem maar Word in de cloud. Of Excel in de cloud. Maar al die andere dingen, dat ze presentaties kunnen maken en weet ik veel wat, dat wil ik allemaal niet. Ja? Maar dat kan je niet. Hè? Je krijgt de hele toegang. Mm-hmm. Terwijl ja, mijn upsell, ervaring... Upsell moet natuurlijk wel aanwezig zijn. Wat? De? Upsell. Je moet wel natuurlijk zorgen dat iedereen het straks gaat gebruiken, zodat de licenties weer iets omhoog kunnen. Ja, natuurlijk. Het is allemaal kwestie, maar waar... Blijft Microsoft. Waar ik aan hebben en waar ik altijd behoefte heb gehad in mijn bedrijf is een boekhoudmachine die boekhouden doet. Ja? Nou, toen ging exact geloof ik op Windows over of zoiets. En toen moesten we verdomme ook internet en dat soort dingen. En ik had daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Want de juffrouw van de administratie zat de halve dag toch maar te chatten en te twitteren. Of hoe heet het? Te skypen. Nice, ja. Ja? En een beetje de Telegraaf te lezen. Dat deed ze vroeger ook hoor, maar dan zag ik die krant tenminste. Goed. Jongens, ik heb van de week toevallig een analyse gezien van GfK. GfK is een marktonderzoekbureau. En die hadden al een hele analyse over de ontwikkelingen in de markt. En die gebruiken daar de benaming digitaal voor een bijzondere categorie producten. En dat woord vind ik niet juist, en daar kom ik zo meteen op terug. Maar het gaat dan bijvoorbeeld over muziek, hè? Mm-hmm. Nou, volgens hun analyses, en dat is heel opvallend, zou nog 92%, het aandeel wat zij dan digitaal noemen is van 6-8% gestegen, maar 92% van alle muziek, cd's, weet ik veel, nog fysiek verkocht worden in winkels. Nou, dat lijkt me buitengewoon stug, want als je iedereen met een mp3-spelertje die heeft, dat gaven ze dan ook wel toe, maar gemiddeld minder dan één legaal nummertje erop. Maar in ieder geval, zij hebben dan binnen die muziek hebben ze de categorie digitaal. Daar bedoelen ze mee dat wat gedownload wordt. Hè? Wat dus via iTunes. En dat zou dan nu 8% zijn? Dat is van 6-8% gestegen. Ja, dat lijkt me ook stug. Dat lijkt me heel stug. Maar ja, ze hebben natuurlijk geen inzicht in wat er illegaal gedownload wordt. Want daar zijn geen omzetcijfers over. En GfK typisch een bedrijf wat bij de winkeliers allerlei onderzoeken doet. Maar toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat dat woord digitaal een beetje onzin is. Want een cd is natuurlijk ook digitale muziek. Ja? Alles is digitaal tegenwoordig. We zijn van analoog naar digitaal gegaan. Hoe heet het? Een bandje, dat zou je nog analoog kunnen noemen. Want er zit een analoog signaal op. Maar op een gegeven moment... Ja, maar daar kunnen we vanaf vandaag niks meer mee met het bandje. Nee, daarom. Maar goed, dus alles is digitaal. Dus toen ben ik eens gaan kijken. Stel dat ik een onderscheid maak in goederen in... Een nieuwe categorie virtueel en niet virtueel. En ik noem dat er maar even hard goods en soft goods. Mm-hmm. En dan, wat is nou de ontwikkeling in soft goods? Want we hadden het vorige week over de nieuwe manier waarop Microsoft natuurlijk zijn software probeert te verkopen. Dat is puur soft goods geworden. Dat is niet eens meer een pakket met een cd'tje erin, Office 2010. Nee, dat is Office 365... Log maar in, geef een nummertje en wij zorgen dat zowel de bewerking als de opslag als de backup en weet ik veel, kortom het hele servicepakket, ergens in de cloud gebeurt. Ja. Dat is puur softgoods geworden. Dat maar is dat... voor een GfK zou ik maar zeggen, is dat precies het probleem natuurlijk. Want als je naar winkels kijkt in retail en dan kun je, hoe monitor je de Office 365 verkoop. Want als die rechtstreeks gaat, zoals nu het plan lijkt van Microsoft, dan ga je dus die hele markt overslaan. Dus kan zo'n GFK... Ja, dan ga je de hele retail overslaan. Ja, maar kan je daar ook geen inzicht in geven. Maar dat geldt natuurlijk ook voor die muziek. Want ook Amazon, die had, ik weet niet meer, de cijfers deze week gepubliceerd. Gigantische winsten. Als je natuurlijk maar 8% digitale downloads hebt, dan heb je natuurlijk niet zulke gigantische winsten als Amazon weet te presenteren, zou je zeggen. Nee, daarom. Dus ons inzicht in wat er in de markt gebeurt, is heel beperkt. En ik ben natuurlijk altijd een beetje kritisch op onderzoeken van IDC, waar ik vroeger nog wel bij gewerkt heb, en clubs als GFK. Het is voor een groot gedeelte ook schatten, maar men kijkt niet naar wezenlijke ontwikkeling in de markt. En men kan daar ook niet naar kijken. Want hoe meet je nou illegaal? Ik bedoel, dan zou je dat op een heel andere manier moeten doen. Dan moet je gewoon iedere week 100 mensen op straat aanhouden en even vragen of je naar hun MP3-machientje mag kijken en gewoon zien hoeveel en wat er dan op staat. Ja, maar is het ook niet het probleem dat ze gewoon helemaal geen cijfers van Amazon en Apple krijgen over muziek? GFK. Ja, natuurlijk. Die willen dat ook niet kwijt. En waarom zou dat? Dat ziet men als concurrentie. En zo'n club als GFK was bedoeld om juist boven de concurrentie uit dan toch een soort idee te krijgen van wat is mijn marktaandeel en dat soort dingen. En ik wantrouw dat soort cijfers altijd een beetje, want het is allemaal vaag. En ik weet ook, dan worden er weer prachtige onderzoeken gedaan naar. En er wordt uitgegeven wat de beste winkel in Nederland en dat soort dingen is. Het is allemaal een beetje vaag. Hè? De beste adverteerder krijgt de hoogste prijs. En als je onderzoeken laat doen, dan kom je er zelf altijd het beste uit. Want ja, daar betaal je tenslotte voor niet. Ja, nee, ik weet niet hoe zo. GFK is redelijk onafhankelijk, dacht ik. Maar dat is ook een nadeel in dit geval natuurlijk. Omdat ze dan gewoon inderdaad die cijfers niet boven water krijgen. Ja. Maar het geeft mij dus een idee dat in onze industrie, maar misschien ook alle andere industrieën, dat men eigenlijk qua cijfers niet meer precies weet hoe het gaat. En precies wat je zegt, dan kan je misschien veel beter gewoon naar de winst van Google of Apple kijken. Ja, of van bedrijven als Oracle die hier wat aan verdienen. Ik bedoel, want ieder gedownload stukje muziek moet natuurlijk toch ook over een kabeltje en over een transmissiemedium gaan. En je zou kunnen uitzoeken welk gedeelte van de downloads, zeg maar dan porno en muziek en al dat soort dingen zijn. En de groei daarvan omzetten in marktaandelen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om dat toch te meten. Doen natuurlijk allerlei bedrijven wel hun best, maar ja. Comscore, geloof ik, in Amerika. Maar ook die cijfers worden af en toe vreselijk gewantrouwd. Ja. Nou, ik zou nog een partijvoorbeeld geven. Kijk, muziekcijfers bijvoorbeeld, of cijfers van omzetten, vertalen zich in Nederland via een ingewikkelde rekenmethodes en toestanden, via de Buma Stemra in uitkeringen aan auteurs, muziekmakers, componisten, dat soort dingen, ja? Ja, ik ben een uitgever, dus ik val bij de stichting ReproRecht. En daar krijg je dan, ieder jaar krijg je verzoek, dan moet je je cijfers indienen. Nou, ik heb me daar eens in verdiept hoe dat zit. Want ze vroegen dan KVK-cijfers. Nou, er zit geen omzet in, dus hoe kunnen ze dat dan doen? En dan ga je dus verdiepen in omzetcijfers. Nou, een van de dingen waar ik achter gekomen ben, is dat de stichting ReproRecht vindt dat alle omzetten naar het buitenland, die rekenen ze niet mee. Nou, als je naar mijn omzet kijkt, in de vakbladen worden de meeste advertenties toch betaald niet door HP Nederland, maar door HP, weet ik veel, Centraal Europees Bureau. Of Acer betaalt het vanuit Hongkong, oh ja? Ja. Dus toen zeiden die mensen, ja, maar dat tellen we niet mee. Ik zei, ja, wat krijgen we nou? Dat is driekwart van mijn omzet. Dan krijg ik dus, omdat hun uitkering gebaseerd is op omzet en dat soort dingen. Ja, dat weten we niet. Dat is een interessante vraag, meneer, maar dat weten we niet. We praten over een uitkering van die ReproRecht van, weet ik veel, 120 miljoen of zo. Ja, dat zijn geen kleine clubjes, Buma Stemra ook. Dat gaat om heel veel geld. Mm-hmm. Betekent dus dat de hele structuur van de toerekening en van de herverdeling van auteursrechten gewoon een beetje als loszand bij elkaar hangt. Ja, mensen hebben geen idee op dat niveau, en de overheid dus ook niet, hoe de industrie werkelijk in elkaar zit. een ander verhaal was dit, en dat kennen jullie misschien ook wel, dat er in de uitgeverij heel veel rekeningen worden gestuurd. Dat wil zeggen, de lokale HP-distributeur, die plaatst, nou HP, laat ik het de naam noemen, maar weet ik veel, XYZ-distributeur, die plaatst een advertentie. Dan moet ik een rekening sturen voor 3000 euro, want dat is de prijs die op het kaartje staat. Maar ik moet wel gelijk een creditfactuur sturen voor 2000 euro, want hij wil maar 1000 euro betalen. Wat doet dit bedrijf? Die stuurt die rekening van 3000 euro naar zijn Amerikaanse leverancier. Krijgt daar de helft van terug, want dat is dan de co-opregeling. Vangt dus 1500 euro. Ja? Mm-hmm. Betaalt mij 1000 euro, steekt 500 euro in zijn zak. Ja? Is dat oplichting? Ja? Klinkt als oplichting, maar het klinkt ook als business as usual in heel veel branches. Ja, in heel veel branches is dit business as usual, ja. Dus dat vraag ik eens aan zo'n stichting Reporecht. Van hoe verrekenen jullie dat? Hoe bedoelt u? PricewaterhouseCoopers die organiseert. Dus ik die club denk, geen idee. Ja, maar meneer, dat zijn toch alleen hele kleine uitgeverijtjes. Ik zeg, nou, ik kan u de rekening laten zien van de firma Telegraaf. Die het precies hetzelfde doen. Als ik op de voorpagina wil adverteren en ik wil onderhandelen over de prijs. Dan zeggen ze, nou, weet je wat? Oké. Maar we sturen wel eerst de volle rekening en dan krijg je een creditfactuur. Ja, zogenaamd vanwege een foutje of wat dan ook. Ja? Dus de Telegraaf doet het ook. Ja, ja? Er wordt op allerlei, natuurlijk, op die hele hooi-cijfers en alles wordt natuurlijk op allerlei fronten mee gerotzooid. Ja, en ja. Dan krijg je dus dat hele idee van die marktonderzoeken, geven die wel de realiteit aan. Ja, en geven die vooral de verschuivingen aan. Dat zou dus het idee, hè? Neemt Apple toe, gaat het goed met Microsoft. En in die zin zit ik als redacteur, god, ik krijg dat weer zo'n verhaal. We hebben een jaar lang, wat was het, Microsoft Windows 7, een jaar 170 miljoen verkocht en dit en dat. Ja, maar hoeveel zijn er in de winkels verkocht? Hoeveel nieuwe gebruikers zijn er overgegaan? Hoeveel mensen zijn echt van XP naar Windows 7 overgegaan? Niemand geeft ons die cijfers. Nee, ja. Ik vind er ook, maar de winst van Microsoft ook in deze week in het nieuws geeft toch wel aan dat ze redelijk goed bezig zijn met hun Windows 7 uitrol. Dus. Ja, ik neem aan dat alle nieuwe machines met Windows 7 worden geleverd. En dat ze tussen de regels door daar ook wat meer dollars of euro's per licentie voor krijgen, dat is ook allemaal prima. Mm-hmm. Ja, en dat mogen ze ook doen. Alleen voor ons, hè, Martin, in jouw handel en in mijn handel, bij mijn lezers, de dealers in Nederland, speelt de rol van hoe krijg ik een Windows 7 op een XP-machine. Nou, de manier die Microsoft zegt van, verkoop ze maar een nieuwe machine. Ja, huh? Ik denk dat dat ook de trend is, waardoor we nog gewoon 3 jaar aan XP vastzitten. Ook al denkt Marcel van niet. Ja. Ja, denken, ik vind beter van niet. Nee. Oké. Laten we heel even, Stan, even teruggaan naar dat, wat krijg ik waarvoor en zo. Ustream heeft voor het uitzenden van video, dus je eigen video kan je nu uitzenden en dan kan je een pay-per-view regeling via PayPal, die heeft natuurlijk micropayments ingebouwd tegenwoordig. Kan je gewoon op een heel eenvoudige manier kan je dus nu je content verkopen. Dus waar jij laatst al mee bezig was, Luc, om dat allemaal die oude films er zo te bundelen, zou in theorie dus via Ustream nu commercieel uitgerold kunnen worden. Zou ik maar zeggen. In ieder geval kan je dan gewoon een pay-per-view krijgen voor oude films over nieuws in Amsterdam. Als mensen dat dan ook gaan kijken natuurlijk. Dus ik vond het op zich interessant dat ze dat deze week geïntroduceerd hebben. En het geeft eigenlijk de mogelijkheid om, als je dus zelf een hele populaire soap zou maken, met een kleine toneelgroep of zo, dan zou je dus in principe nu zonder ook maar iemand nodig te hebben, behalve Ustream, zou je gewoon geld kunnen verdienen aan een wekelijkse serie die je op het net gaat broadcasten met redelijk weinig moeite. Dus het is in ieder geval interessant iets om te kijken wat Ustream, hoe dat gaat aanslaan en of er dan ook dit soort dingen uit naar voren komen of dat het alleen maar dat het niet echt gaat aanslaan omdat het toch het publiek het niet weet te vinden of dat commercieel niet naar voren wordt gebracht. Maar... Nou, ik wil je niet teleurstellen, maar ik heb natuurlijk mijn 3000 uur meest Engelstalige video's waarvan ik op, en we hebben een heel klein gedeelte, 64 of de 73 programma's daarvan, die hebben 1,5 miljoen kijkers op YouTube, heb ik geprobeerd te slijten bij. In dezelfde soort deal. Bij Joost, Video. Nou ja, goed. Ik kan wel gewoon op 10 verschillende van dat soort diensten. Ja, dus die allemaal zeggen, wij gaan... Joost was natuurlijk wel het succes. Ja, oké. Nou, allerlei clubs hè, die dat ze allemaal zouden gaan doen. Nou, Joost kwam niet door de juridische barrières van al hun aanbiedingen. Want die kwamen erachter dat iedereen toch muziek gebruikte waar dan rechten op liggen. Dat zie je bij YouTube nu ook. Hè. Bijvoorbeeld mijn zoon had een hele leuke... Ja, er was uit een vliegtuigje gevallen. Parachute springen, hartstikke leuk. Nou, het heeft 6 uur geduurd. En toen zei ze, ja meneer, er zit muziek op. Paf, weg, ja. En terecht, hoor. Hele leuke muziek natuurlijk, maar... Nee, Joost is daar tegenaan gelopen. Maar al die andere diensten... En ik heb er echt... Vimeo, zegt iemand dat het iets? Ja. Ja? Ja. Ik heb overal hebben wij proeven opgezet. En ik heb nog nooit een cent gezien. Onderstukot, ja. Dus Ustream is voor mij het zoveelste idee om dat te doen. Nou, als de naam klinkt wel weer goed, YouTube, Ustream. Dat als dat groot genoeg wordt aangepakt, dat je daar wat mee kunt. Ja. Wat ik eerder zie is dat YouTube wordt gekannibaliseerd, zou je haast zeggen, door de commerciële clubs. Als je tegenwoordig als professionele... muzikant of filmmaker je film wil promoten, dan zet je een stukje op YouTube, ja? En als dat even aanslaat, heb je zo 3 miljoen hits. Ja? Dus dat is de andere kant uit. Geld verdienen aan content. Ik heb echt te veel. Ik had er destijds een mannetje voor die dus al die dingen heeft geprobeerd. Ik heb echt nog een hele lijst van codewoorden en toegangs en ik kijk nooit en ik word ook nooit gekeken, krijg ook nooit berichten. Het enige waar respons op komt is YouTube. Daar kijken mensen naar. En natuurlijk kun je zeggen, ja goed, daar zitten 1,5 miljoen kijkers. En die 3000, die anderen zijn er ook belangrijk. Maar ik geloof er niet. Het is zoveel het initiatief om te proberen om mensen te proberen hun eigen content te gelden te maken. Ja? Ja. Nou, plus ja. YouTube kom ik steeds meer tegen op de nieuwe televisies. Waar je een netwerkkabeltje in kan steken. En er zitten allemaal aparte hoofdstukjes voor YouTube. Dus het wordt heel makkelijk. Erbij te komen. Is een prima iets geworden. Het vercommercialiseert ook snel. En, behoorlijk. Maar Google TV is de afdeling is net van deze week gemoved naar de Ustream kantoor. Zou ik maar zeggen. Dus ook Google TV is naar de Ustream kant gegaan. En wordt het natuurlijk allemaal op dat front gewoon uit YouTube kant. En dat wordt op dat front ook allemaal uitgebouwd. Omdat ze daar toch zelfs bij Google zien dat YouTube toch echt gewoon de naam heeft en het publiek om daar via een omweg natuurlijk ook hun Google TV naar voren te brengen. Want het is natuurlijk gewoon een kwestie van de streams wat langer maken en je kan Google TV's via YouTube uitzenden. Dus deze week is het hele team gemoved van plek. Dus we gaan ook daar veranderingen zien, denk ik. Denk dat de marktleider in deze business belangrijk is en dat er verschillende formules zouden komen. Maar het is niet nieuw. Het is, je zou haast kunnen zeggen, dat een hele grote club dat nu gaat aanpakken. En dat clubs als Juiced of wat dan ook, of Vimeo, gewoon te vroeg waren en niet over de grens heen zijn gegroeid. Ja, Ustream is al als vrij gerenommeerd op het streamen van je eigen content. Zoals wij altijd de live uitzending hebben gedaan, is altijd via een Ustream gedaan. Het grote voordeel van het hele Ustream concept is dat je één stream uploadt vanaf jouw pc, dus over jouw eigen bandbreedte. En dat dus 4 miljoen mensen het van de Ustream server weer kunnen downloaden zonder dat het jou wat kost. Ja, maar dat is dus de stap eigenlijk naar multicast. Ja, IPv6. Ja, IPv6, ja. Dat is wat... de angst was altijd van ook in Nederland, van de KPN en dat soort jongens, was om IPv6 zelfs maar over te praten. Want dan kon iedereen zijn eigen televisiestation beginnen. Nou, dat willen we toch niet hebben. Ja. En dan wordt er gedacht, ja, maar Al-Qaeda dus ook. Ja, nou ja. Ja, ja, nou ja, we krijgen IPv6 binnenkort natuurlijk toch. Het zal nog steeds, er zal juist nog wel wat druk uitgevoerd worden op het moment dat alle IPv4 nummers op zijn, wordt er thuis nog wel een pootje doorgedrukt en doorgeklooid op het oude systeem. Maar op een bepaald moment zal het toch gewoon in ieders huiskamer binnenrollen. Ja, en dan krijg je natuurlijk die IPsec-verbindingen over IPv6. Krijg je weer dat je niks kan zien. Dat jouw marketingbureautjes weer helemaal los zijn in space, maar ook de overheid en niemand. Alles wordt ongeveer onmogelijk. De vraag is of dat eigenlijk wel goedgekeurd wordt. Of er dan niet op een bepaald moment iemand gaat zeggen, ja, ik wil wel IPv6, maar dan graag zonder IPsec-tunnels of zo. Dat dus de regering het gaat verbieden of zo. Ja, dat zou kunnen, want het is dus heel gevaarlijk. Maar überhaupt is natuurlijk IPv6 of überhaupt... Laten we het met die erin voor dagen. En daar maken mensen dus heel veel reclame voor van die camera's die je in je huiskamer kan ophangen. En, die krijg je een IP-nummertje en dan kun je overal kijken wat in jouw huiskamer gebeurt. Het gaat niet alleen om camera's, het gaat om dus de trend, om kookmachines, om je vriezer, je installatie, bewetering, je watermeter, kan allemaal op afstand. Ja? En daar gaan we naartoe. Daar is IPv6 natuurlijk voor bedoeld, om tig miljard apparaatjes aan te doen. Maar hoe gevaarlijk wordt dat? Het is op zich, zoals je zegt, via het IPv6, IPsec, dus een gecodeerde verbinding, natuurlijk makkelijker. Maar daar komen ook gaten in. Wil ik wel een huis hebben waar iemand van buitenaf alles kan vinden? Want dan staat er plotseling een meneer voor de deur en die zegt, ik kom hier, want uw wasmachine of uw ijskast heeft gezegd dat die kapot is. Ja, vroeger stonden alle routers open, zal ik maar zeggen, voor wifi en zo. En als je door de straat reed, kon je overal inloggen. In de nabije toekomst kan je weer overal dwars door de router van een IPv6 router, kan je weer dwars doorheen naar alle devices komen. En dan komt er weer een nieuwe firewall standaard of een nieuw iets, een nieuw idee. En dan wordt het langzaam weer dichtgetimmerd als de eerste... Je ziet dat ook wel als gevaar, dat IPv6, dat maar openzetten van al die zones. De router instellen is volgens mij mega ingewikkeld voor de man thuis, als hij het echt goed wil doen. Ja. Marcel, heb jij daar al naar gekeken, naar routers? Ja, ik, niet in deze praktische zin, maar het is nu ook belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk overgaat om dat moment voor te zijn. Dat iedereen nog de gelegenheid heeft om daar zichzelf ruim in te verdiepen. Ja, wij. Maar denk je dat de massa gaat... De gebruiker. Mm-hmm, de home user. Ja, die zal het in eerste instantie net zo moeilijk krijgen als toen draadloos netwerk net uit was. Ja, dat denk ik ook. Heel niets vermoedend, gewoon lekker alles open laten staan. Ja. Maar ja, goed, dan krijg je dus wat in Duitsland zo speelt met dat Street View. Zeggen ze allemaal leuk, maar de criminele gesten die gaan gewoon kijken op YouTube wat voor soort auto voor de deur staat. Normaal gesproken, er staat een Volvo voor de deur. Ja, het Street View. Dan gaan we inbreken. ik misschien is het een beetje overdreven, maar ik zie altijd van die films en dan zit er een man in, die zit achter een bewakingscamera. Nou, ik kan me voorstellen dat je bij wijze van spreken je kinderkamer via een IP-camera, dat je kunt kijken hoe je kind erbij zit. Maar dat als een ander dat in de gaten heeft, die neemt eventjes 5 minuten op en die jat dat IP-nummer van je. En jij zit naar een IP-beeld te kijken op je beeldscherm van wat jij denkt dat jouw IP-camera is thuis. En je zit gewoon naar een loepje te kijken en de heren nemen of je kind of je televisies mee, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dat lijkt dan alsof het uit een film komt, maar we komen er heel, heel dichtbij. Het is niet onmogelijk inderdaad. Maar dit is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je gaat autorijden zonder dat je lessen hebt genomen. Je moet de hele computerwereld is zo uitgebreid en ingewikkeld geworden als je er niks van af weet. En je moet je er gewoon in gaan verdiepen. Autorijden hebben ze dan een rijbewijs verplicht gesteld om brokken te voorkomen. Zoiets zouden ze in het hele computerwereldje ook kunnen doen. Omdat er zoveel mogelijkheid is. Met alle gevaren. Maar van 73, 4 hoog achter in de pijp. Hè, die dus nu al genaaid wordt omdat er allerlei mensen haar... Ik bedoel, hoeveel keer per dag krijg ik van de ING een bericht van... wij moeten uw account controleren. Dat is echt op het moment 2 keer per dag. Hè? Stuur mijn wachtwoord en je gebruikersnaam. Ja. Gebruikersnaam. En Annie gaat dat een keer doen. Niet, dat komt dan van de dokter natuurlijk. En de dokter vraagt me... mevrouw Annie, u moet nieuwe medicijnen hebben. En ik moet eventjes uw Giro-code hebben. Ja? Het wordt natuurlijk slim gedaan. Het heet social engineering. Daar kun je als overheid... en als leverancier van dingen kun je wat aan doen. Maar het blijft een probleem. We maken ons zeer kwetsbaar... door... door de totale koppeling aan het systeem. En zo gauw we gaan werken met... op afstand bedienbare domotica. Hè? Dus noem maar zoiets als een verwarmingssysteem. Ik heb in 1982 ben ik begonnen met een nieuwsbrief over domotica. Home Info Nieuwsbrief in het Engels. Dat heb ik geloof 8 jaar gedaan. En de reden dat IBM en Philips zich toen terugtrokken was uit die hele industrie. Ja, die domotica, de homebus waar ze toen mee bezig waren. Was omdat ze bang waren dat daar... allerlei claims zouden kunnen komen, omdat het doodmaken van tante Annie, met een leuke erfenis natuurlijk, via zo'n systeem helemaal niet zo moeilijk is. Daar komt niemand achter. Als je namelijk iedere nacht de temperatuur naar 26 graden brengt van een woonkamer of van een huis, en 's morgens weer terug, dan stoom je heel langzaam tante Annie leeg. Ja, die krijgt dan, dehydrificatie, hè? Dus tekort aan water, dan heeft ze niet in de gaten. En het mens wordt heel langzaam doodgemaakt. En op een gegeven moment gaat ze dood. Ja, dat dan gaat niet goed. Ja? Men was bang voor dat soort... En dat er dan natuurlijk op een gegeven moment... dat iedereen die dood is gegaan aan een of andere bepaalde dingen... een claim in zou dienen, de class action lawsuits in Amerika... bij IBM of bij Philips of wie dan ook die homebus zou leveren. En zeggen, hallo, jullie schuld, ja? Nou ja, dat geldt natuurlijk als je koelkast opeens helemaal... toevallig uitgaat, kan je natuurlijk meteen een claim indienen. Juist op afstand gehackt en met 3000 euro aan spul wat in de koelkast zat, is ze helemaal geruïneerd. Ja. Dus niet spannend, maar je kan inderdaad verwachten dat het heel moeilijk te controleren is wat er eigenlijk gebeurt en door wie. Ja, dus het lijken allemaal simpel ingrepen, een koelkast regelen, maar je beseft dat als je een koelkast heel slim steeds een beetje even boven nul weet te prikken en dat bepaalde dingen gaan rotten. Dat je als je dat bij 10.000 mensen doet of 100.000 mensen, dat er gewoon een bepaald percentage voedselvergiftiging gaat krijgen. Ja? En wie is dan verantwoordelijk? En ik wil niet suggereren dat ons... Nou, ik denk niet dat het op dat front uitgevoerd wordt. Maar ik denk wel dat er rare dingen kunnen gebeuren met het openstaan van camera's. Ja. We kunnen wel onze kinderen oppassen. Kunnen we gewoon in India hosten. Ja, lekker goedkoop. Ja. Toch? Ja, maar goed, wat er dan gebeurd is... we kennen het van Microsoft. Op een gegeven moment heeft Microsoft ook, weet ik veel hoe dat heet... kon je foto's ergens opladen, dinges. En die hadden India's hele ploegen zitten om te kijken of daar geen kinderporno zaten. En er zijn gevallen bekend van Nederlanders die... naar Amerika ging en de grens werd tegengehouden van u wordt gearresteerd wegens kinderporno. Ja, waarom? Want er staat in India een foto van u in het bad met uw kind, ja? Wat in Nederland totaal acceptabel was. Dat soort dingen. Dus op het moment dat we gaan zeggen, we gaan onze slaapkamer van de kinderen of wat dan ook, gaan we op afstand laten bewaken door Indiaanse mensen. Ja, dan zullen er toch mensen zijn die dat toevallig, die kamer gebruiken voor zeg maar buitenschoolse seksuele activiteiten. Niet zozeer met hun kinderen. En die zichzelf dan een week later terugzien op een mooi YouTube-filmpje. Ja, nou, dat ineens als je toch in een lage lonenland dat soort dingen gaat neerzetten. Ja. En je hebt de mogelijkheid om zo'n filmpje te verkopen, dan doe je dat natuurlijk. Dus er is een soort gevaar aan al dat soort dingen. En het mooie is natuurlijk het hele... verhaal van Big Brother. We denken altijd het is Big Brother. Nee, ik noem het altijd Small Brother. Want we zijn het zelf die het toelaten. Maar het is ook een verschuiving van het gevaar. Want laten we dit nu eventjes het digitaal gevaar noemen. Maar we hebben natuurlijk ook al jarenlang te maken met analoog gevaar. mensen die bij een pinmachine in elkaar geslagen worden, beroofd worden, verkrachtingen op straat en zo. Dat soort dingen kunnen nu allemaal digitaal gaan gebeuren. Waardoor het analoog als het ware minder gaat gebeuren. Niet dat er niks aan gedaan moet worden, dat lijkt me wel duidelijk. Maar... Ja, je hebt voor die digitale dingen misschien een ander niveau misdadigers nodig. Ja. Maar, ik denk dat de overheid, men is een beetje bang voor het toenemen van de criminaliteit. En dat is natuurlijk niet raar, ook hier in Duitsland waar ik dan zit. Waar heel veel mensen moeten leven van een uitkering van €467, net omhoog gegaan met €5 voor een gezin. En je ziet dus mensen door vuilnisbakken rommelen. Want je kunt hier geld terugkrijgen voor allerlei flesjes en plastic dingen. Hè? Mensen gaan door de vuilnisbakken. Nou, is dat crimineel? Het vreemde is, de stad waar ik zit vindt dat criminele activiteiten. Het is verboden door vuilnisbakken te gaan zoeken. Ja? Mm-hmm. Maar dit zijn mensen die een beetje ten einde raad zijn. Geen werk hebben, niks weten te doen. Dus die gaan maar door die vuilnisbakken zitten schoffelen. Ja? Dat neemt toe. Met een economische crisis en geen pensioenen en dat soort dingen, gaat dat soort dingen toenemen. En men is daar wel bang voor. Ja, maar ik denk ook digitaal dat er wel, het wordt zo ingewikkeld, zal ik maar zeggen, wat er mogelijk is. Ook het IPv6 roamen van IP-nummers, of hoe je het ook noemt, dat je dus je nummer de hele tijd meeneemt, kan mogelijk wat security problemen veroorzaken. Want je kan dus op twee verschillende clouds mogelijk je IP-nummer verliezen of zo. In ieder geval, het is een beetje technisch, is er volgens mij van alles te rotzooien. Wij zagen toevallig bij een klant, heel even om aan te geven wat er kan, dat er een computer gebracht werd die niet meer kon internetten. En wat bleek, dat de VPN-tunnel die naar Rusland, naar een Russische server stond, die was eigenlijk uitgevallen omdat vermoedelijk de politie in Rusland de server van de hackers had opgerold. En om die reden kwam de computer bij ons op de werkbank te staan. Maar het geeft toch wat engs aan dat mensen dus dagelijks zitten te internetten en denken, wat is het toch traag. En eigenlijk zit het internet over een VPN-verbinding naar Rusland. Ja. Als je dat op IPv6-niveau doortrekt, dat soort criminele activiteit, dan wordt het wel spannend. En ja, als de bandbreedte omhoog gaat, wordt het ook nog moeilijker om te detecteren. Als je snelheid gewoon hetzelfde blijft, wordt het wel moeilijk om te zien als eindgebruiker dat je eigenlijk niet meer via je eigen provider loopt te internetten. Dus. Goed, de kreet is dus, Wilders moet zich sterk maken voor meer blauw in cybers. Ja? Toch? Nou, die wilde ik eigenlijk even buiten deze podcast houden. Maar ik vind het vanuit de politiek algemeen gezien wel een goed plan om daar iets meer aandacht aan te besteden. En ook aan, wat Marcel al zei, de educatie van mensen moet misschien toch op een of andere manier, je moet er wat over gaan melden op een bepaald moment. Of je moet iemand hebben, een soort controledienst die actief gaat controleren of het allemaal nog wel een beetje spoort. Maar dat is ook een beetje raar om mensen in de gaten te gaan houden of ze wel niet zichzelf te veel leed aandoen. Nou, dat is helemaal niet zo raar hoor. Ik bedoel, er zijn toch ook beveiligingsdiensten. En ik denk dat jij als computerondernemer daar best toe in staat zou zijn om op een of andere manier scans uit te voeren bij mensen, desnoods op afstand, en zeggen, nou, u kunt zich abonneren op een security scan, dat kost weet ik veel hoeveel, en om te kijken of uw IP-nummers, uw apparatuur, stuur mij een lijstje toe, of die op een of andere manier benaderbaar zijn, of ze wel IPSEC dingen gebruiken. Mm-hmm. Ja, je ziet dat ook, dat de leveranciers van software zoals Kaspersky ook steeds meer op dat gebied gaan brengen. Ook steeds meer diensten aanbieden waarbij bijvoorbeeld het e-mailverkeer niet loopt via een, zeg maar direct, maar dat ze daar dat het via hun server gaat en dat zij daar dan extra scans op loslaten en de zaak versleutelen. Ja, ja, maar ik denk dat inderdaad, als dat Kaspersky weer wordt gehackt, hè? Ja. Nee, we kunnen bij deze wel de podcast denk ik afsluiten. Of we moeten nog heel even over de WikiLeaks, was ook gehackt. Ja, dat is het zicht in dezelfde sfeer. De mensen die opletten, of in dit geval, ik zie WikiLeaks toch als een soort, ja, eigenlijk een soort veiligheidsklep. Hè? Voor informatie die op geen andere manier naar buiten komt. Dan zorgt dat WikiLeaks, ik zie dat niet als een vijand. Ik neem aan dat de Nederlandse regering of wat dan ook dat wel als een soort vijand ziet. Maar ik zie dat als een noodzakelijk, een lek voor dingen die toch naar buiten moeten komen. En WikiLeaks zelf bereikt gehackt te worden. Ja? Ja. Kun je afvragen of dat door de CIA gebeurt of wie dan ook. Maar ja, want we zagen wel in het verslag wat in ieder geval op een nieuwsitem staat, is dat er een heel geavanceerde hacker bezig is geweest. Dus misschien is het toch even gewoon door overheid ingehuurde mega-hackers aan het werk. Maar dat verbaast me, als het zo zou zijn, verbaast het me wel weer. Omdat de overheid nou niet de naam heeft om dit soort dingen juist goed aan te pakken. Dus dat ze dan... Maar de bedreiging van LeakyWeek voor de Amerikaanse overheid met name was zodanig dat ik denk dat ze daar een hele afdeling van de CIA hebben opgezet, of FBI hebben opgezet, om die jongens eventjes onderuit te halen. Hè, dat in de praktijk, de jongen voelt zich niet veilig. Je hebt het verhaal misschien gehoord van Rob Gongrijp. Die schijnbaar betrokken is bij WikiLeaks. Of in ieder geval die mensen geholpen heeft toen ze in IJsland dat zaten te doen. Die heeft ze daaruit teruggetrokken. Want die zei, ja, wacht even, dit wordt veel te link. Je wordt fysiek bedreigd, familie, gezinnen, dat soort dingen. Ik doe niet meer mee. Mm-hmm. Ja? Ja. Nou, we zagen vorige week of de week daarvoor ook al die Duitse spokesman van WikiLeaks die zich terugtrok. Dus er wordt wel op allerlei fronten druk uitgeoefend op dit WikiLeaks. Maar onze held in Engeland, die blijft gewoon staan. Toch? Dus, dat is ook wel zo. En het is natuurlijk ook maar de vraag of mensen als Gongrijp dat ook of dat ook niet PR is. En het was gewoon een interview in de HP of Vrij Nederland. Mm-hmm. Laten we zo zeggen, als je in het publiek zegt dat je je teruggetrokken hebt. Maar... het is wel opvallend dat dezelfde namen en dezelfde mensen nu toch steeds naar boven komen in dit wereldje van eigenlijk mensen die anders denken, die zien wat de gevaren zijn en dat altijd gezien hebben. Hè. Rob Gongrijp is natuurlijk ook de man die de stemcomputer onderuit heeft gehaald. Mensen die vanuit hun eigen ervaring en vanuit hun eigen deskundigheid zien wat de potentiële gevaren zijn en bereid zijn om die via toch een beetje gechargeerd, hè, dus door het lekken van informatie of door een hack bij een overheidsinstantie, dat eens een keer aan de kaak te stellen. Niet altijd met slechte bedoelingen, geloof ik. Nee, maar dus de verwachting is, om heel even terug te keren naar de IPv6 mogelijkheden in de toekomst, dat dit soort figuren allerlei informatie over prominente figuren in de politiek op straat gaan leggen om hun punt te maken. Ja. Want als alles open staat, dan zijn zelfs de mensen die in de regering zitten, die vergeten natuurlijk hun IPv6 koelkast goed te beveiligen. Zou ik zeggen. Ja, die koelkast kan zien dat er toch een beetje op de bovenste plank een beetje cocaïne ligt, niet? Ja, en zegt dan, hallo, item 6, moet aangevuld worden, ja. Nou, dit is, we gaan dit allemaal zien. Dit was vanuit Zweden, Finland, Duitsland en ook nog Nederland. De podcast. Allemaal tot volgende week. Ja, ik moet even zeggen dat ik het toch eigenlijk heel leuk vind dat we allemaal met een verschillende blik hier naar kijken. Hè? En juist ook het feit dat we allemaal in andere landen zitten, dat het toch wel met ook lokale informatie voor hè? Finland ook vaak, dat we daar toch heel leuke dingen doen. Ja? Oké. Okay. Inspirerend. Ja, ik ook. Ja. Ik ben het met je eens. Goed. Ja. Bij deze sluiten we de podcast af. Ik ben weer een beetje bij, weet je wel. Ik ben weer een beetje bij met wat er gebeurt. Ja? Oké. Okay. Bye. Doei. Oké. Doeg.